kontestacja. Żeby nie było, że tylko pan Tusk kontroluje kontestację, dzisiaj mam specjalnego, nikomu nieznanego gościa! Gościu, przedstaw się. Matka Teresa, dzień dobry. Ale fajnie, to z Kalkuty, bo ona już u Piotra jest. Nie? To nie ta? Inna? No. A, jak inna, to dobrze. No, więc dzisiaj na początku tak, powiem, że miało być dalej o Grecji, ale Grecję sobie przełożymy na następny odcinek, bo po pierwsze jest dzisiaj Martin, a po drugie to jeszcze do Grecji zapomniałam o właściwie jednym pytaniu do konkursu, który jest nie tylko związany z Grecją, ale także związany z piłką nożną, ponieważ większość tutaj to mężczyźni, to mam nadzieję, że pomożecie mi rozwikłać nurczącą, jak to się mówi, Martin? Łechtającą. Łechtającą mnie zagadkę? Nie, nurczącą mnie zagadkę. Walter mówi, że mam się ciebie spytać o przelewach. Może powiedz, jaka to jest audycja, czego słuchacie, jak dzwonić i gdzie jest czat? A, okej, więc słuchajcie, Radia Kontestacja, audycji prawniczek. Już tak dawno tutaj mnie nie było, że trochę zapomniałam. To ja może teraz pozdrawiam wszystkich, co są na czacie, bo jest ich mało, więc będzie szybko. To ja pozdrawiam Fanfara, Rewolucjonistę, bo teraz to jeden, który, jak się dowiedziałam, dzisiaj słucha mnie pierwszy raz na żywo, więc jego pozdrawiam podwójnie. Znaczek, który nie wiem, jak przeczytać. Wiesz, Martin, jak przeczytać taki znaczek? No, Józef Stalin, ja bym go przeczytał. To Józef Stalin i zasłoniłeś mi właśnie Janina, czy chyba tak, to jest Janina. Bo Martin mi zasłonił, właśnie się skajpuje. I jak już się Skype uruchomi, to można dzwonić 222-195-321 oraz kontestacja.com. A może jeszcze zabutujemy? Co? Żeby ten... No, więc tak jak już mówiłam na początku, Grecję sobie przełożymy jeszcze na następny odcinek, bo chciałabym coś jeszcze dodać takiego z ciekawszych rzeczy o Grecji, które mnie tam zainteresowały, które się trochę różnią od Polski. Może jak ktoś nie był nigdy w Grecji, to no to takie ciekawostki mogą mu się spodobać, a może nawet przydać do czegoś. No i rozszyfrujemy wszystkie konkursy, za tydzień będą nagrody. Będzie to dodatkowe pytanie właśnie o piłce nożnej jeszcze. No i dzisiaj przed chwilą sprawdzałam odpowiedzi do mojej poprzedniej audycji w komentarzach i nikt nie zgadł ceny wody w Grecji. Więc na to jest jeszcze szansa, żeby wygrać sobie jakiś drobiazg grecki lub polski. Zobaczymy, ile będzie osób, które odpowiedzą, bo mam trochę ograniczoną liczbę greckich nagród. Zupy zjedz talerz gorącej, pomidorowa, przynajmniej dobra. Tak się je w Grecji. Tak się je w Grecji. Martin jak zwykle mnie zaskoczył. Zawsze jak tu jest, to trochę im przeszkadza. I to też właśnie sprawia, że z Grecją już trochę nie zdążymy. Ale zamówiłaś mnie na dzisiaj właśnie. Tak, zamówiłam. Właściwie nie wiem po co, bo... No to ja pójdę. To jest skandal. Łobuzeria. Żeby łobuzery dzisiaj nie było, to Martinek mnie pilnuje. Martinek, mogę mówić Martinek? Nie. To Martin, pan Martin, święty pan Martin mnie pilnuje. Pan bredzi od rzeczy. Niech pan nie robi zgorszenia. Nie, to pani w tym wypadku. Niech pani nie robi zgorszenia. Znaczy, zaczniesz tą audycję, bo jak nie, to ja wezmę, zacznę mówić sam, mogę? Nie. No to po kolei, tak jak było w tytule, Grecja na przyszły tydzień, a będzie najpierw o Czeczenach, później jak zdążymy, to będzie o kibolach jeszcze słów kilka. A na koniec jeszcze, jak nam starczy trochę czasu, to ja chciałam przeczytać taką śmieszną historyjkę, która ma tytuł Polityczne piekło. Jest może trochę długie, ale może nam starczy czas. A jak nie, to może wrzucę gdzieś tam linka do niej, żeby sobie poczytać. No, to jeszcze raz. Radio Kontestacja, audycja prawniczek prowadzi Becia. Dzisiaj wyjątkowo lub nie pomaga mi trochę Martin. I zacznijmy może o Czeczenach. Już mogę zacząć, tak? Dobrze, więc dostałam od Martina, który mu chyba Beata podesłała, koleżanka podesłała, wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. To mi Wykop podesłał. Wykop podesłał. I jest jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć na początku właśnie odnośnie tego wyroku i gościa, którego ta sprawa dotyczy, że gość został uniewinniony, zaraz powiem za co, gość został uniewinniony i on się strasznie szczyci z tego powodu, że został uniewinniony. Tyle, że ja nie rozumiem jednej rzeczy, że skoro on się czuje niewinny i uważa, że nie zrobił nic złego, wręcz uważa, że zrobił coś dobrego dla Polski i dla narodowości czeczeńskiej. Nie wiem, jak można tak myśleć, ale on chyba tak myśli. To dlaczego zakrywa swoje imię i nazwisko w tym wyroku? Bo właściwie tutaj nic nie widać. Nie widać, kto wydał ten wyrok. Jest tylko podana sygnatura, ale nie widać z jakiego miasta jest... Jest ten wyrok, więc też po samej sygnaturze to tak naprawdę ciężko jest cokolwiek zgadnąć. Więc tak, sprawa dotyczy, ja dokładnie przeczytam zarzut, o co on został oskarżony. Został oskarżony o to, że w dniu 2 czerwca 2010 opublikował serię filmików Żywot Czeczena, czym publicznie znieważył grupę ze względu na ich narodowość, to jest o popełnienie przestępstwa z artykułu 257 kodeksu karnego, oraz tym samym czynem dopuścił się nawoływania do nienawiści na tle rasowym, to jest popełnienie przestępstwa z artykułu 256 chyba. W ogóle jak, bo to jest zeskanowane i puszczenie w obieg i mi się w ogóle wydaje, że on tutaj trochę ponakładał kilka papierów na siebie i stworzył sobie coś z tego wielkiego, więc nie wiem, czy w ogóle ten wyrok został wydany przez, że ma taką samą sygnaturę, jak tutaj jest podane i takie tam różne rzeczy. No ale to jest właściwie mało istotne, jaka jest sygnatura tego. No Martina ciągle ktoś dzwoni. Więc on został uniewinniony, on tych czynów właśnie, jako oskarżony, uniewinniony. No i tutaj jest długie uzasadnienie, które ja bym chciała trochę w skrócie przytoczyć. No i oczywiście dać wam pole do popisu. Czy uważacie, że powinien zostać uniewinniony, bo wolność słowa jest ważniejsza od szanowania kogokolwiek za to, co robi, jak żyje i jakiego jest wyznania. I tutaj też bym chciała trochę wrócić do tej mojej audycji pod tytułem Co by zrobił Jezus, gdzie stawialiśmy sobie pytanie, czy sędziowie powinni się kierować jakimś własnym sumieniem, własnym wyznaniem, czy powinni mieć nad sobą kogoś większego niż prezes, na przykład, czy powinni być wierzący, czy nie. Bo według mnie tutaj facet albo facetka, nie wiem, sędzia, ktoś tam, bo jest zakryte imię i nazwisko. Ani tak naprawdę nie pokierował się prawem, bo według prawie każdego, kto wziął i to czytał, to była krytyka takiego wyroku. No i też według mnie nie kierował się... nie wiem, może mentalnością polską się kierował i to jest wszystko, czym się mógł kierować, albo po prostu nienawidzi Czeczenów tak samo jak ten oskarżony i stanął po jego stronie. Martin, jakieś słowo? Czy ludzie wiedzą, o czym mówisz? Przeczytałaś kawałek, czy nie? Przeczytałam akt oskarżenia, czego dotyczy tutaj i powiedziałam, że został uniewinniony i że jest uzasadnienie dość długie, które będę chciała... A ty już znasz to uzasadnienie? Czy... No, ja przeczytałem to wszystko i wydaje mi się, to jest ta sprawa, także ja nie wiem, czemu się ty czepiasz, że to coś wygląda, że nie, tak. On pominął parę kartek tylko, ale to wygląda na spójne. No, więc ludzie to widzieli na Wykopie pewnie, czy nie? Czytacie Wykop? Nie czytacie Wykopu? Także była dosyć... poszło to w internet i dużo ludzi się ucieszyło, że wreszcie Czeczeni dostali w tyłek i wreszcie ktoś powiedział o nich całą prawdę. I wreszcie jakiś sędzia wziął pod uwagę to, że człowiek mówił prawdę, a olał prawo. No i właśnie to wszyscy są zadowoleni, a ja nie jestem też na przykład, a nie wiem jak ludzie na czacie. Można dzwonić do audycji na 222-195-321 albo na kontestacja.com i powiedzcie, co wy myślicie o tym wszystkim. No, a ja teraz tak powoli zacznę to, co jest w uzasadnieniu. Więc filmiki pod tytułem Żywot Czeczena dzieci, Żywot Czeczena rozrywki Czeczenów, Żywot Czeczena zasiłki i Żywot Czeczena zakupy były na YouTubie właściwie dość długo, bo było od 2 czerwca 2010 do 28 sierpnia 2011. W tym czasie obejrzało to ponad 100 tysięcy osób. I nie to wszystkie? No to nie tak dużo. Ja tego nie widziałem. Widział to ktoś w ogóle? Tak, my żeśmy tego nie widzieli, więc nie wiem, jakie były komentarze. I YouTube wyrzucił to właściwie dopiero wtedy, kiedy sprawa się trochę rozgłośniła, jak jakiś pokrzywdzony człowiek złożył doniesienie do prokuratury i no i oskarżenie. Albo uprzejmy sąsiad, bo to nie musi być pokrzywdzony, nie? Znaczy, ja tak zrozumiałam z tego uzasadnienia, tak? Bo tutaj jest coś, że byli słuchani, że tam dwóch Czeczenów było słuchanych na przykład, więc ja tak zrozumiałam z tego uzasadnienia, że to jednak był jakiś pokrzywdzony taki, że albo Czeczen, albo mąż Czeczenki, albo ktoś związany z Czeczenami dość mocno. I się wkurzył. Tak, i się wkurzył. No i złożył wniosek do prokuratury, bo dlaczego ktoś ma mówić o nim nieprawdę, bo on twierdził, że te filmiki przedstawiają nieprawdę, jeśli chodzi o Czeczenów. I tutaj w tym uzasadnieniu na przykład padają słowa, że te filmiki przedstawiały osoby narodowości czeczeńskiej podczas codziennych czynności. Sceny opatrzone były komentarzami między innymi treści. Czeczeni żyją na koszt Polaków, żaden Czeczen nie pracuje, wszyscy żyją z zasiłków. Czeczeni uwielbiają rozmawiać przez telefon i wydłubywać wszy z włosów. O, właściwie nie wiem, czemu rozmawiać przez telefon. Stwierdzenie prawdy. Ludzie ogólnie lubią rozmawiać przez telefon. Czyli jak rozmawiają przez telefon, to wtedy te wszy lubią chyba. A. Bo tak wszy bardziej lecą do tych fal, co wychodzą nim. A, rozumiem, że jednocześnie. No, bo to taka, wiesz, rozrywka przyjemna z pożytecznym. Aha. Czeczeni mnożą się jak króliki. Właściwie to nie polskie rodziny patologiczne też się mnożą jak króliki, więc nie wiem, czemu się czepiać Czeczenów. Muzułmanie płodzą 6 razy więcej dzieci niż Europejczycy. Czeczenki mają krótkie nóżki, żeby łatwiej im było utrzymać równowagę, idąc po górskim terenie z ogromnym brzuchem. No i właśnie sędzia stwierdziła, że to nawet chyba nie było pokazane w filmiku, albo było, na pewno było opisane, że Czeczeni że Czeczeni lubią wydłubywać wszy z włosów. No i sędzia stwierdził, właściwie nie wiem na jakiej podstawie, stwierdził, że to nie jest obraźliwe. No, ja sobie właśnie tak rozmawiałam z Martinem na temat tego wyroku i stwierdziłam, że gdyby na tego sędziego był to filmik, znaczy, że on byłby pokrzywdzonym tam najbardziej, czy tam głównym bohaterem tego filmiku, to chyba by jednak mu to przeszkadzało i chyba by się poczuł urażony tym. No, ale stwierdził, że Czeczenom wolno dokopać. No i co? I uniewinnił gościa. A paragraf jak brzmi? Znaczy numer paragrafu, który... Nie, jaka treść? W Polsce prawo obowiązujące mówi, że... Ale to ja już czytałam. Jak mówi? 257 KK, że znieważył grupę ze względu na ich narodowość i 256, że dopuścił się nawoływania do nienawiści na tle rasowym. I co, znieważył grupę ze względu na narodowość? Co myślisz, słuchaczu? A prowadząca nie? Nie może powiedzieć, co myśli? No to cały czas mówi właśnie. więc tak, no ja uważam, że... Może tak. A Wizardzik pyta, czy jest to gdzieś na YouTube. No ja nie znalazłem, wywalili to chyba wszystko. Nie wiem, ma ktoś te filmiki jeszcze? Jakby ten, no jak sprawa jest bardzo głośna, no to YouTube moim zdaniem nie będzie ryzykował i puszczał sobie takich filmików, chociaż czasami YouTube coś usuwa i tak jest wrzucane przynajmniej na pewien czas, dopóki oni nie znajdą to, no to tam wisi. Były jeszcze w tych filmikach poprzeplatane zdjęcia i zdjęcie kobiety wsiadającej do taksówki, nasz oskarżony podpisał: stara czyczyniucha wsiada do taksówki. No i... Nie jest obraź w ogóle, nie? Stara czyczyniucha? Hello! Stare Polaczysko, nie? Nie, to by było, nie wiem, stara wieśniara? Stara Polakara? W ogóle stara. Polaczek. Może białas. A dlaczego... Stary polski żul. Stara czyczyniucha. No bo była stara, nie? To... Nie wiem, czy była, nie widziałam. No tak jest, jak się ktoś uprze, to zawsze uzasadni, że to nie jest obraźliwe. No przecież była stara i była czeczeniucha. Albo powie, że to zdrobniale i pieszczotliwie, nie? I tak. I 2 czerwca właśnie zostało to wrzucone na YouTube, a 26 sierpnia 2010 dopiero zostało złożone doniesienie o przestępstwie. Niestety nie wiem, kto, bo też zostało nazwisko zasłonięte. Wszystkie nazwiska zostały tutaj zasłonięte. I pokrzywdzony powiedział, że oskarżony znieważył tysiące Czeczenów poprzez podanie nieprawdziwych informacji na ich temat i że te treści nawoływały do nienawiści na tle rasowej na skutek wzbudzenia negatywnych emocji w stosunku do osób narodowości czeczeńskiej. Tak było, czy nie było? Marcin, co myślisz? Nie wiem, po co mówić, że nieprawdziwe. No, jeżeli nawet są prawdziwe, to ten artykuł, który... który miał być niby złamany, on nic nie mówi o prawdziwości albo nieprawdziwości. On mówi tylko o obrażaniu kogoś ze względu na narodowość i jak uważam, to nie jest tak do końca strasznie głupi artykuł, bo no to takie, jeżeli ktoś uważa, że drugi człowiek jest godny pogardy tylko dlatego, że pochodzi z jakiegoś narodu, albo się gdzieś urodził, albo ma jakiś kolor, albo z jakichś zupełnie abstrakcyjnych powodów, no to uważam, że coś jest bez sensu i głupie. Nie wiem, czy należy za to karać, ale skoro takie prawo jest, to sędzia powinien go przestrzegać. A sędzia tymczasem olał to prawo i stwierdził, że skoro to jest prawda i właściwie to dobrze, że on tak powiedział o tych Czeczynach, no to okej, wszystko w porządku. No ja uważam, to nie jest wszystko w porządku, ale sporo ludzi się ze mną nie zgadza i mam nadzieję, że ktoś zadzwoni i powie to ze swojej strony, jak mu wygląda. A czy właściwie w uzasadnieniu nie ma, że sędzia powiedział, że jest to, że tylko dlatego, że jest to prawda, to on niewinnie? Tak powiedział, tak właśnie. Sędzia powiedział, że on nie doszukał się tutaj niczego obraźliwego w tych słowach. Tak jest w uzasadnieniu. Ale przepraszam bardzo, albo był albo pijany, albo głuchy, albo jest tak tendencyjny, że już się bardziej nie da. I tutaj właśnie mi się wydaje, że było słuchanych 2 Czeczenów, bo są zostawione ich imiona. Zaraz je tutaj znajdę, bo są zostawione ich imiona, ale nazwiska już nie, więc nie wiem, jakiej byli narodowości. Ale jak można, jeśli to są Czeczeni, tak, to jak można przesłuchać 2 Czeczenów i dalej twierdzić, że nie jest, że wszystko jest okej? No, skoro ktoś przyszedł i zeznawał, że się poczuł urażony, no to jak można uznać, że on się nie poczuł urażony, jak on mówi, że się poczuł urażony? No ale nie, no tak uzasadniać to każdy może każdego skazać, bo się może poczuć urażony, jak powiesz do mnie mężczyzną. No i powiem, to ja mężczyzna? Poczułem się urażony. Bo ja jestem chłopiec na przykład, albo byle co, nie? No ale jak ci powiem na przykład, że masz krótkiego... No to co? To nie jest powód, żeby mnie pozwać do sądu? No ja nie wiem teraz, tutaj odbieraj może kogoś, bym powiedział. O, rewolucjonista to dobrze. Się poczuł urażony? No to jak można? Rewolucjonista, już jesteś na antenie, ścisz radio. Już ściszyłem, przepraszam. Proszę. Chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli rzeczywiście do czegoś takiego doszło, bo ja tego filmiku też nie widziałem i pewnie go nie znajdziemy już, no to chciałem powiedzieć, że najprawdopodobniej ten sędzia był starym, jak to się mówi, kacapem. Być może, bo to już jest sąd okręgowy, a w okręgowym zawsze idą, wiesz, no tak, najpierw się przychodzi przez rejonowy, trochę się dojrzewa i dopiero się trafia do okręgowego, tam raczej nie ma młodych sędziów. No, nie można powiedzieć, że to był Rosjanin stary, na pewno był kacap. Kacap. Właśnie, bo jak ty uważasz, że że jak się mówi, że ktoś wyjada wszy z głowy sobie, wszystko jedno w jakich okolicznościach, czy przy rozmowie przez telefon w ogóle, jak sobie wyjada wszy, albo ktoś by cię nazwał starą czyczyniuchą, czy starym czyczyniuchem. Czy tam było powiedziane, że on wyjada, czy wybiera? Lubi wybierać te wszy z głowy, czy lubi wyjadać? Bo jeżeli wydłubuje, tak, że wydłubuje wszy z włosów. Lubi wydłubywać. No to tak, no to jeżeli ja bym miał na przykład wszy, to bym wolał je wydłubać. Natomiast, jeżeli ktoś woli je sobie zostawić, no to to jest ich własna sprawa. Ale moim zdaniem to jest cholernie obraźliwe. A tak, a stary czeczeniuch? No to już skomentowałem. Po prostu nie wiem. Więc nie zgadzasz się z decyzją tego sędziego? Nie zgadzam. A uważasz, jeszcze tu mi powiedz, bo właśnie to mnie najbardziej zabolało w całym tym wrzuceniem tego, że gościu uważa, że nie zrobił nic złego i że nie, i że wykreślił z całego tego uzasadnienia i z całego wyroku swoje imię i nazwisko. Czy gdybyś ty na przykład puścił sobie takie filmiki, zostałbyś uniewinniony i szczyciłbyś się tym, że zostałeś uniewinniony i że te filmiki dużo zmienią w mentalności Polaków i będziemy jeszcze bardziej nienawidzić Czeczenów, bo oni sobie doskonale na to zasługują, to czy ty byś podał swoje imię i nazwisko? Gdybym już się do czegoś takiego dopuścił, to szczerze mówiąc bym nie podał, bo bym się bał, że po prostu ktoś mnie za chwilę może z tego świata usunąć. Jakiś Czeczeniuch, nie? Zresztą miałby słuszność ten ktoś. No właśnie, więc skoro miałby słuszność, to to oznacza, że ty byś zrobił coś złego. Uważam, tak? Że ten oskarżony no, dopełnił się przestępstwa, moim zdaniem. W dodatku jest jeszcze tchórzem strasznym. No, a jeszcze tutaj właśnie chcę dalej dodać, bo on puścił wcześniej, upublikował samochody Czeczenów i przestępczość Czeczenów i nikt mu nic nie zrobił. Znaczy nikt go nie pozwał za to, nikt mu nie groził, nic z takich rzeczy się tam nie stało. I on powiedział, że on, oczywiście jego celem nie było tam nikogo urażenie i tak dalej. I tutaj dodał, że ma świadomość, że krytykowanie osób wyznania muzułmańskiego może spotkać się z gwałtowną reakcją określonych środowisk, ale wcześniej właśnie opublikował te dwa filmiki i nic takiego się nie stało. Więc jemu nie przyszło do głowy, że jak opublikuje ich więcej, to kogoś to może urazić. Skoro tamte nie uraziły, to dlaczego pozostałe mają urazić, skoro były w podobnym tonie puszczane? No już po prostu nie mam na ten temat nic do powiedzenia za bardzo. Już po prostu mnie, jeżeli ktoś taki pod mój młotek by się dostał, no to pewnie bym tym młotkiem go potraktował. Ja też. A tutaj na przykład sędzia powiedział, że on był pełnoletni, że nigdy nie był leczony, nigdy nie był karany wcześniej i że to przemawia na jego korzyść, bo w ogóle jest super obywatelem, obywatelem polskim, pracującym obecnie w Norwegii. Ale to owszem przemawia na jego korzyść, być może się nachlał, może po prostu ten, ale jeżeli zrobił to na trzeźwo, no to należy mu się to. Ale nie był leczony odwykowo, napisałem. Nie był leczony odwykowo. A w ogóle miał 20 lat gdzieś koło. Nie, tak, w chwili popełnienia czynu miał ukończone 19 lat. No to nie wiadomo, ile miał. Ukończone miał 19 lat. Aha. No to no. To może przemawia na jego korzyść. Że młody i głupi? Że był za młody i za głupi jeszcze. No to wtedy można naciągać prawo. Jak ktoś młody i głupi zabije mi ciotkę, to wtedy... No, naciągać prawa nie można, ale przemawia na jego korzyść. Powinni go po prostu dać mu jakąś karę porządną dla przykładu. Z tym, że taką może lepiej bez odsiadki, bo jak takich się posadzi i później wyjdą z pierdla, to jest jeszcze gorzej z nimi niż było zanim ich posadzili. Znaczy wiesz co, ja myślę, że dużo Czeczenów jest w areszcie, więc jak jego by posadzili, to już by nie wyszedł. Co właściwie jest na korzyść tego, co zrobił. Bo faktycznie, znaczy to co powiedział, to dużo w dużej części jest prawda. Oni rzeczywiście żyją z zasiłków często. I no ludzie tam, którzy ich znają... Można uogólniać, po pierwsze, po drugie, ja jestem cholernie przeciwko jakiemukolwiek nacjonalizmowi. O. Ale on na przykład powiedział, że Czeczenki się bardzo dużo rozmnażają w Polsce dla zasiłków. Zasiłki w Polsce! Proszę, proszę, proszę. Ten temat wypowiadać nie będę. No właśnie. No dobrze, to my cię zrzucamy i coś tam jeszcze sobie pododajemy. Dalej z uzasadnienia ciekawego sędziego. To dzięki za telefon, to pa. I... To jest teraz moment, w którym ja mówię, że... Miasto. Miasto na pewno się zgodzi. Są wejścia. Bez sensu są to dżingle. Czasami się takie głupie losują, że ja nie mogę. Kolego, w pewnej sprawie możemy przeginać. O, to dużo lepsze było już. Daj jeszcze raz mam. Co, Becia chciała? Co? Jeszcze raz mądrą opinię, bo się... Uwaga. No ładne cacko! Bez sensu. Dobrze. Czy czytałaś już, jak ten pan nazywał wyznawców islamu, muzułmanów, czy nie? Nie jeszcze. No to nie kiedy? Jeszcze. Bo już jest połowa audycji, chciałem powiedzieć. To jest dalej. To teraz ty coś powiedz, Marcin. No tak, jakby ktoś miał wątpliwości, ten pan jeszcze w swoich filmikach użył sformułowania dotyczącego muzułmanów, że to są, uwaga, cytuję, wyznawcy pedofila. I sędzia stwierdził, że właściwie to nie jest obraźliwe. No, bo rzeczywiście Mahomet, no tam według tradycji muzułmańskiej miał za żonę 6-letnią dziewczynkę. I no właściwie to był pedofil. No dobra, no jednak mimo wszystko coś mi się wydaje, że to jest obraźliwe stwierdzenie i nie chodzi tutaj o to, czy jest prawdziwe, czy nie, tylko że użyte słowa są użyte w ten sposób, żeby kogoś celowo obrazić. A sędzia tego nie rozumie jakoś, nie? Albo nie chce widzieć. Sędzia jeszcze w uzasadnieniu powiedział, że zeznania świadków pracownika powiatowego Urzędu Pracy w Łomży i pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży są w pełni wiarygodne i przydatne w ustaleniu stylu życia mniejszości czeczeńskiej w Łomży. A tu już wiemy, skąd był ten sąd, że był z Łomży. Chyba z Łomży, nie? Chyba był z Łomży. Ale to można wywnioskować z tego zdania, że... Że z Łomży, tak. Że pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej mają takie same zdanie na temat Czeczenów, co oskarżony, tak? Bo musieli zeznawać na korzyść oskarżonego, skoro sąd uznał, że ich były przydatne do ocenienia stylu życia Czeczenów, tak? No na to wychodzi, że tak samo mają takie zdanie. No większość ludzi pewnie ma takie zdanie, bo bardzo możliwe, że to jest prawda. No. To, że oni no nie są najfajniejszą grupą społeczną. Tak, i jeszcze tam przesłuchiwano osoby mieszkające w hotelu Zacisze, cokolwiek to jest. Ja się domyślam, że to jest taki hotel właśnie dla uchodźców. I że przesłuchiwano tam Czeczenów albo innych narodowców, nie Polaków. Ale to, nie wiem, jakoś by było to dla mnie strasznie dziwne, że ktoś, kto mieszka z Czeczenem pod jednym dachem, idzie i na niego donosi. Chyba, że dostał za to łapówkę albo... Polak? To cię dziwi, że w Polsce Polak donosi na Czeczenów? Nie, że Polak, nie, że mieszkający w hotelu, uchodźcy idą i donoszą na siebie. Czyli, nie wiem, Rosjanin donosi na Czeczeńca, że Czeczeniec faktycznie się tak zachowuje. No to pewnie, że tak. No ale dlaczego miałby to robić? Żyje z nim pod jednym dachem w hotelu. Czeczeniec. No to i muszą jakoś normalnie funkcjonować ze sobą. Wiecie, jak Polak żyje z Ruskim w jednym hotelu, to myślisz, że muszą? Polak z Polakiem żyją w jednym miejscu i się cały czas żreją, donoszą i ciągają po sądach, co zresztą ja mam bardzo... Ale tam muszą, ponieważ ręki, tam wiem. Nie mają pieniędzy, jedzą w wspólnych stołówkach i wszystko robią razem. No mają wspólny prysznic, wspólny kibel, wszystko mają wspólne. I? No to jakby tak chcieli się nawzajem... donosić na siebie ciągle albo coś, to by się tam pozabijali przecież wszyscy. No i? No, no wiem i? No to moim zdaniem nie A w więzieniach tak. Jak wygląda? Ludzie też muszą wspólnie ze sobą żyć i to oznacza, że są bardzo grzeczni, tak? W większości żyją tak, że tam jest duża współpraca. Tam jest tylko hierarchia. Są ci ważniejsi, ci średni, co służą tym ważniejszym i są tacy, co przychodzą nowi albo pierwszy raz. No, albo ja nie wiem, czemu cię to dziwi. No dobra, ale co z tego, że cię to dziwi właściwie? Co to ma do sprawy? No, że jakoś mi się nie chce wierzyć, że że jeden na drugiego Czeczeńca donosił, że faktycznie tak jest, albo Rusek na tym, jak mieszkali pod jednym dachem. A co miał powiedzieć, że jest kompletnie inaczej, kiedy tak jest? Tak? Tak, tylko po to, że jak wróci do tego domu, żeby mu ten Czeczeniec nie przekręcił karku. A, tylko żeby 5 lat dostał za fałszywe zeznania, tak? Po pierwsze to 3. No tylko 3, no tak. Do 3 lat. Albo ekstradycja. No po drugie nie dostałby, no przecież on by nie powiedział, że nie sobie nie wyjmują wszów z głowy, tylko że na przykład tego nie widział, nie? No, ale to ty wiesz, a nie on. On nie wie, co by dostał, bo to jest człowiek, który się nie zna. Ale nie go siedział pouczają, całe życie w sądach. Więc już wiem. No, becia litości. Naprawdę, nie każdy zna się na sądach tak jak ty. No, więc... No, więc ogólnie wszyscy tam stwierdzili, że, no, że negatywne mają emocje w stosunku do mniejszości czeczeńskiej. A, że z powodu wysokiej agresji i niechęci do uczciwej pracy tejże mniejszości. Nie wiem, właściwie nie znam Czeczenów. Znasz Czeczenów i umiesz powiedzieć, nie znam. Czy oni faktycznie nie chcą pracować? Może ktoś zna Nie znam opinię ludzi, którzy... Ktoś słucha. Którzy znają i ci ludzie mówią zdecydowanie, że oni tacy są. Ale że nie chcą? To jest powszechne zjawisko, to co ten pan opisał w obrzydliwych filmikach, że to tak jest, no. Że to jest powszechne, że raczej wyjątkami są Czeczeni, którzy pracują uczciwie i tak dalej. Ale oni nie chcą, czy nie dają im pracy? Oni nie muszą przede wszystkim, bo państwo polskie z jakiegoś idiotycznego powodu postanowiło utrzymywać wszystkich uchodźców czeczeńskich, demoralizując ich do reszty. Tylko więc oni czeczeńskich? Nie, muszą. Nie, no wszystkich, którzy tutaj no są. No. Więc ja mówię, problemy się biorą zawsze z tego, że państwo się wtrąca w nie swoje sprawy, w których się nie powinno w ogóle wtrącać i no potem są takie rzeczy, no. O, tutaj właśnie są imiona tych obcokrajowców i to jest Mogamed i Malika. Nie wiem, czy tak się nazywają Czeczeni, bo ja właściwie nawet u siebie w pracy to się nie mam kontaktu z Czeczynami żadnymi. Z gruzińskiego to Gruzini mogliby mieć takie imiona, bo gruzińskich mam dużo, to oni mi pasują właśnie pod Gruzinów. Ale czy Czeczeni, to nie wiem. No i tam sąd obejrzał wszystkie te filmiki, które były zabezpieczone z YouTube'a i które były zabrane z dysku twardego, a później jeszcze to wszystko, co zostało zabezpieczone, no w wyniku uniewinnienia zostało mu zwrócone, więc to właściwie wcale nie jest wykluczone, że to z powrotem wróci w sieć. Mariusz dzwoni. Cześć, Mariusz. Ej, witajcie. Ty znasz jakichś Czeczenów? Nie, ale pamiętam ten problem. Tam był taki motyw, że oni mówili właśnie, bo są w tych obozach, prawda, dla uchodźców. Tam zresztą, o środkach, nie obozach. No nie, jak zwał, tak zwał. W każdym bądź razie wielu z nich tam jest nielegalnie, w sensie im się już skończył ten pobyt tutaj, albo nie mają tych kart uchodźców. I teoretycznie grozi im eksmisja. Mm-hmm. Tam z powrotem do Czeczenii. I oni się bardzo o to, że tak powiem, rzucają i robią faktycznie problemy. No ale z tego, co pamiętam, kiedyś oglądałem materiał na ten temat, to tam generalnie ludzie nie chcą ich zatrudniać. Bo oni to nawet by chcieli pracować, ale problem polega na tym właśnie, że nikt ich nie chce zatrudniać. Bo ludzie taki mają niechętny do nich stosunek. No właśnie, tak trochę ich obawiają z jednej strony. Także niewielu Czeczenów jakoś faktycznie pracuje, dlatego że ludzie nie bardzo chcą im dawać pracy. Z trzeciej strony, prawda, nie ma na rynku jakoś tak strasznie dużo tej pracy, więc wolę dać, nie wiem, swojemu rodakowi i tak dalej, że jakiegoś tam Czeczena podejrzanego. A czemu? No, ale fakt faktem... Jak jest tańszy Czeczen? No, jeżeli jest tańszy, tylko wiesz, jeżeli masz mieć z tego powodu problemy, bo tam ludzie mówią, że Czeczeni, nie wiem, to, tamto, czy tam sobie te wszy wyjadają, to nie bardzo masz ochotę takiego kogoś zatrudnić w każdym bądź razie. Na pewno nie w kuchni, no to... Ja, to czy mnie trochę dziwi problem, to czy mi się wydaje, że to trochę żarty, typu jak te żarty o Rumunach, prawda, takie wiesz, po prostu są i to nie wydaje mi się, że jest... Znaczy, ja się jakby pierwszy raz z takim konkretną tą niechęcią narodu polskiego do czeczeńskiego tutaj słyszę, bo generalnie wprost przeciwnie sądzę, że my ich tam dosyć wspieramy, oni tak, że tak powiem, ci ważniejsi Czeczeni, raczej nas tu był tamten rząd na uchodźstwie i tak dalej, to się bardzo przychylnie do nas tam odnoszą i tak dalej, ale na przykład pamiętam taką historię, jak Czeczeni w ogóle chcieli nas pozwać, w sensie Polskę, jako kraj, przed Trybunał chyba Praw Człowieka. Mhm. Konkretnie się władowali iluś tych tam Czeczenów do pociągu i chcieli jechać do Brukseli, czy tam, do Strasburga. Mhm. Przed Trybunał, że właśnie tutaj państwo polskie ich źle traktuje, tam generalnie o to, że właśnie mają te za małe zasiłki, że nie mają właśnie pracy, to czy tam tak trochę było. To z powodu tego było, tak, no nie? Tak, że sobie, ta zła sytuacja się u nich utrzymuje tam długo, jak mówię, wielu jest pod taką presją, bo jak, że tak powiem, właśnie są tutaj nielegalnie, im grozi eksmisja. Więc się bardzo, że tak powiem, rzucają i właśnie wpadli, zablokowali w ogóle jakiś pociąg, żądali, żeby ich wywieźć właśnie tam do... Zresztą to prawdopodobnie zresztą większość by tam od razu spieprzyła gdzieś, prawda, na boki z tego pociągu, bo już by przekroczyli tamtą granicę unijną, bo w Polsce muszą być w tej chwili w tych ośrodkach. Więc chcieli pozwać Polskę, właśnie, że tutaj są krzywdzeni, są łamane ich prawa człowieka, co mnie niesamowicie wnerwiło, bo w stosunku do tego, jak oni by żyli w Czeczeniu, to i tak tutaj mają, że tak powiem, jak w raju. I w ogóle ja bym zaproponował dać pociąg tylko i wywieźć w drugą stronę, w sensie z powrotem do Czeczenii. Tak, czy z tego, co ja wiem, to dość szybko, wiesz, jak im się kończy już ten czasowy pobyt, czy ich tutaj złapią za nielegalne przekroczenie granicy albo coś, to dość szybko ich wywożą, że nie trzyma się tak, w tych ośrodkach. Mówić, jest chmara tych, którzy są nielegalni i którzy, tak powiem, unikają tej, nawet właśnie w tych obozach nie chcą siedzieć, dlatego, że wiedzą, że ich szybko wyeksmitują. Tak, tak, bo jak oni będą w ośrodkach, sprawiają tak. problemy. No, a tutaj jeszcze właśnie a propos tej pracy, to ja znalazłam w tym uzasadnieniu, że spośród 1000 Czeczenów w Łomży dwie osoby tej narodowości mają pracę. No, ale mówię, to jeszcze wynika z tego, że ludzie są im niechętni. No dobra, ale ja też nie mam pracy właściwie. To znaczy sąd by mnie uznał, że też jestem bezrobotny, nie? Jestem pasożytem i tak dalej, nie? Ale ty jesteś jak na moim utrzymaniu. No ale to nie ma znaczenia, no jeżeli sąd tak rozpatruje, jeżeli nie mają legalnie pracy, czy tam formalnie, albo na etat, a sąd uznaje, że to znaczy, że w ogóle nie pracują, no to... Nie, no to powiedz, że ci się zasiłek należy. Ale to jest, że państwo tak robi, że ja nie mam pracy. No. Ale właśnie, bo skąd on wziął statystyki, że nie mają pracy? Chyba z Urzędu Pracy, tak? Może z tych właśnie ośrodków. Znaczy ośrodek, ja nie wiem. A nie, w ośrodku mają zgłoszone, kto pracuje, a kto nie. Tak, faktycznie tak jest. A powiedz mi jeszcze, bo tutaj tak rozważamy tą kwestię nawoływania do agresji. Czy ty uważasz, że właśnie takie teksty, które tam przeczytałam, ale które były zamieszczone w tych filmikach... Tam było właśnie nawoływanie do agresji, czy tylko takie wyśmiewanie się? Nie, tam były dwa. Tam były dwa zarzuty i drugi zarzut to właśnie mówił o nawoływaniu do agresji. Znaczy, ja nie wiem, czy tam było coś takiego typu bijmy Czeczenów, bo jeżeli nie było, to według mnie nie powinno być zarzutu. Czyli ja rozumiem, że oni to wszystko ciągną razem, no nie? Że jak się wyśmiewasz tam z Czeczenów, czy tam, nie wiem, jak mówisz żarty o Murzynach, to już tam agresję wobec Murzynów. No, to jest nawoływanie do nienawiści, nie do agresji. Tak, tak, że nawoływanie do nienawiści, tak, pomyliłam się. No to właściwie, no nie jest, no. Nienawiści, powiesz, jak ja powiem, że nie wiem, że mnie się Żydzi nie podobają, to znaczy, że już od razu do nienawiści na Żydów. Nie, nie, on to nie mówił w ten sposób, mnie się Czeczeni nie podobają, no on przedstawił... Przedstawia taki obraz, no nie wiem, no dla mnie to jest dosyć jasne, że on chce, żeby go ich wszyscy nie lubili tak jak on. No. Dobrze, tylko jak ja będę mówił, że nie wiem, moim zdaniem asfalt powinien leżeć na ziemi, czy tam na jezdni. Raczej, no prawda, z takiego powiedzenia, czy to wynika, że ty chciałbyś, żeby wszyscy taki mieli pogląd, czy masz w nosie, jak inni mają pogląd? No właśnie to jest pytanie, znaczy, ja nie wiem, czy on faktycznie miał coś takiego, co można by uznać za nawoływanie, bo to, że on ma takie poglądy i on je głosi... To niekoniecznie jest nawoływanie. No to masz rację, tak, tak, to zawsze jest do oceny jakieś, no ale to chyba jest dosyć jasne, kiedy ktoś chce przekonać ogólnie ludzi do swojego światopoglądu, a kiedy tylko mówi swoje zdanie. No, to jest, wiesz, to jest trochę takiego stawianie takiego pytania, no przecież nie, właściwie stwierdzenia, no przecież nie chcemy mieć u siebie w mieście ludzi, którzy wyciągają sobie wszy, tak? Albo to ludzi, znaczy, którzy nie pracują, to znaczy, no to ludzi, tak wynika, którzy no zabierają nam zasiłki. Ja że tak powiem, gadałem przez chwilę z jednym gościem, który twierdził, że to Niemcy nam to metro powinni wybudować, także wiesz. To jest jego prywatne zdanie. Ja też chyba gadałem z tym samym gościem. Ja tak właśnie sobie teraz pomyślałam, bo Łomża jest małym miastem, nie wiem, czy ktokolwiek był kiedyś w Łomży, ja byłam w Łomży dość często. I Łomża jest dość małym miastem i jeśli tam na przykład żyje 1000 Czeczenów, to jest odczuwalne, tak? 1000 osób jest już odczuwalne, 1000 takich chodzących, żebrzących, napadających na ciebie i ogólnie cię terroryzujących. Więc jeśli na przykład ten wyrok, bo nie jestem do końca przekonana, czy to jest wyrok sądu w Łomży, bo chyba w Łomży nie ma sądu okręgowego w ogóle. Ale jeśli jest to wyrok wydawany przez człowieka, który mieszka w tym mieście, no to on chyba wydał wyrok uniewinniający, ponieważ on się czuł dokładnie tak samo jak ten oskarżony. Taki się czuł właśnie steroryzowany przez tych Czeczeńców. A to już nie jest dobre. I to już na pewno nie jest się kierowanie prawem, tylko kierowanie się subiektywnym odczuciem. prawda? Czy nieprawda? Marcin? No prawda, tak, że wiesz, masz sędziego wierzącego muzułmanina, to on się tam opiera na prawie koranicznym i czasem może, że tak powiem, mniej, że tak uczciwe wyroki wydawać na tej podstawie. Tak samo ktoś, kto ma jakieś doświadczenie, nie wiem, to tak jak te sytuacje, co był sądzony w Ameryce Murzyn, a sędzia był rasistą, kiedy jeszcze tam, wiesz, dosyć to wszystko, bo nie wiem, w RPA ten apartheid był i Murzyn stawał, wiesz, na w procesie z białym, no to od razu przegrywał, prawda? Mhm, tak. Także to jest właśnie taka sytuacja, no ale jak mówię, nie uważam, żeby sytuacja była aż tak, no nie wiem, ja inaczej traktuję, nie wiem, neonazistów, którzy idą z wartą grupą i krzyczą, że należy tych wszystkich powyżynać, albo faktycznie kogoś pobiją, mhm, a innego jakiegoś gościa, który coś tam sobie mówi, no nie, albo robi takie filmiki, z tym, że mówię, przecież to jest taki sam efekt, tak naprawdę filmik ma większy zasięg niż ta grupa neofaszystów. On na przykład, w tych filmikach, albo na zdjęciach w tych filmikach, pokazywał chłopców w kominiarkach, którzy zaczepiają starszą babcię i mają ochotę ją okraść, nie? I to już jest takie, to już jest takie mocne. Skąd on wie, że oni mają ochotę ją okraść? Tak? Skąd on wie, że to Czeczeńcy, skoro są w kominiarkach? Właśnie. Bo ale to, że mają ochotę ją okraść, to jeszcze można jak zauważyć. Jak są w kominiarkach, no to muszą być Czeczeńcy. Nie? Bo kto inny? Nie wiem, na YouTubie jest na przykład masa filmików o Rosjanach, takich śmiesznych, ale takich raczej obraźliwych. Nawet nie zawsze są Rosjanie. Jest jakiś po prostu pijak, który coś tam robi. Była taka słynna historia, pamiętacie, z takim filmikiem, gdzie niby był pijany Rosjanin, czy coś takiego, że jeden gość coś tam mówi do kamery, był jakiś wywiad, a tam z tyłu się pojawia taki bohater drugiego planu. Taki pijany ruski, no nie? Ja nie wiem, potem jestem, się Marcin. Okazało się, że był taki wymazany czymś czarnym. Myśleli, że to jakiś materiał z zamykanej rosyjskiej kopalni. Po czym się okazało, że to był jakiś skup buraków. Gość w ogóle o czym innym mówił. A tamten koleś, który niby był pijany, on był na coś chory i on tak po prostu chodził, że wyglądał wiesz, jak pijany. Bo był upośledzony. A, to wiesz, przyszło dużo, dużo później. To nie wiem, także, to ja nie kojarzę. Ja mówię, jeżeli by się czepiać od tej strony, to jest masa filmików, nie wiem, wyśmiewających Żydów, Murzynów, prawda, Rumunów, nie wiem, Rosjan i tak dalej. I czy jest po prostu sens dla kogoś, kto sobie po prostu jaja ewidentnie robi. Tak samo zresztą są filmiki, nie wiem, ośmieszające jakiś tam sposób Polaków, no nie, to wiadomo. Mnóstwo właśnie zaraz będzie pod komentarzu. Właśnie, jak śmiało, moim zdaniem można odróżnić ten filmik od na przykład żartów, tak, żartów, nie wiem, góralskich albo żydowskich, albo jakichś tam innych. Ja też nie widziałam, ale z tego, co tutaj oni piszą, no to, wiesz, w żartach się zazwyczaj nie obraża nikogo. Znaczy się wyśmiewa, ale robi się to z jakimś tam poziomem kultury, tak? Że nie ma, wiesz, jakiegoś tam no, gadania, że jesteś jakimś gównem chodzącym i w ogóle powinni cię skopać, nie? Nie ma czegoś takiego. A to jest co innego. Tylko pytanie, czy on właśnie to mówił, że należy tych Czeczenów skopać, bo chyba nie mówił właśnie. No tego się nie dowiemy. Z tego uzasadnienia można wywnioskować, że być może tak było, ale tego się nie dowiemy. Dobra, rewolucjonista dzwoni jeszcze raz, to cię zrzucam i odbiorę dobra, jeszcze jeden. To jeszcze rewolucjonista? Jesteś już, no. No moim zdaniem nienawiść też jest formą przemocy i teraz jak wiadomo Polacy rasiści, każdy to powie. Więc sobie przyjeżdżają Czeczeni do nas i mogą w formie zemsty na przykład się domagać tych wszystkich zasiłków. I automatycznie znowu, oni zemsta, no to znowu przemoc. Ale przemoc, to chyba najpierw oni musieli przyjechać i pokazać jacy są, a dopiero później były takie filmiki, tak? Czy nie? To znaczy tak, ale może przyjechali dlatego, że po prostu mieli potrzebę taką, żeby przyjechać, nie mieli innego wyboru. Na przykład oni, wiadomo, Czeczeńcy zawsze byli przeciwko Rosjanom, no bo Rosjanie zabierają im ziemię, zabierają im wszystko właściwie. No i to jest ustrój komunistyczny. Oni są przeciwko temu ustrojowi automatycznie komunistycznemu, a tak? Automatycznie są przeciwko tym wszystkim sposobom traktowania człowieka. Ale jak już przyjeżdżasz, to powinieneś docenić to, co masz. I jak na przykład dają ci zasiłek 200 zł, to nie lecisz do Strasburga i nie mówisz, że to jest za mało, nie? Tak, ale jeżeli byłabyś wychowana w takim właśnie ustroju strasznie komunistycznym... Byłam wychowana w takim ustroju. Hello, ja jestem z godziny policyjnej. Nie można gorszego ustroju mieć niż takiego pilnowania cię na każdym kroku. Jesteś Czeczenką? Nie, jestem Polką. Ja uważam, że Czeczeni mieli gorszy ustrój niż twój. Zresztą no ten sam ustrój. chodzi mi gorsze, w gorszych warunkach zostali wychowani i uważam, że to jest naród po prostu biedny bardzo i oni robią to, do czego ich rzeczywistość zmusiła. Ale my też nie jesteśmy bogaci, tak? Oczywiście, że nie jesteśmy. Jesteśmy bogaci na ich standardy, jesteśmy bardzo bogaci. Na ich standardy, ale nie jesteśmy na tyle bogaci, żeby wszystkich Czeczenów utrzymać i wszystkim dawać zasiłki. Na ich standardy jesteśmy trochę bogatsi niż powiedzmy Czeczeńcy sami i to już im wystarcza. A przyjeżdżając do nas widzą, że ustrój jest trochę podobny niż ten komunistyczny w Rosji, przeciwko naszemu ustrojowi automatycznie i starają się ten ustrój wydoić jak najbardziej się da, więc automatycznie przerzucają się na te zasiłki i moim zdaniem ja ich popieram, robią to co powinni. Na ich sytuację oczywiście. Na ich sytuację. Gdyby byli Niemcami i przyjechali do nas po zasiłki, no to już jest inna sytuacja zupełnie. Jeszcze tutaj przeczytam jedno zdanie a propos tej nienawiści z tego uzasadnienia, co sędzia powiedział. Nie można uznać za nawoływanie do nienawiści jedynie przedstawienie aktualnej sytuacji, nawet jeśli przedstawienie faktów mogłoby spowodować utrwalenie negatywnego odbioru danej grupy osób. Ja bym bardzo chciał, żeby było w Polsce prawo precedensowe, bo wtedy nie byłoby skazywanych ten facet, co powiedział, że premier to ziemniak, to powinien być uniewinniony, bo on ma twarz jak ziemniak, tak? Albo że powie, że jeden to jest kurdupel, a inny to jest idiota, na przykład premier, że jest głupi. Jeżeli to udowodnię, to nie jest obraźliwe, tak? No to który sąd tak wskazuje? Ale wtedy z pieprza i dziadu też by musiało być uniewinniony. Wszelkie działania... Bo to dziad był. I antyreligijne, albo jakieś po prostu sprzeczna religia z twoją religią i kolor skóry rasowej i tak dalej, no to wszystko to powinno być karalne, no bo jednak ludzie, nie wiem, moim zdaniem powinni być równi, powinni mieć równe prawo. Właściwie tak. Wyklęty, tak myślisz, Marty? Powstań ludu ziemi. Jak już skończyłeś. Oczywiście ja jestem ten rasowym komunistą, tak samo. Cały czas ludzie się odwołują do tych czasów, właśnie wyklęty powstań ludu ziemi. Już to już jest historia, już dawno temu to już się skończyło. To ja myślałem, to się zaczyna właśnie. No ona się zaczyna na nowo, tak, ale no, ja mówię, jak to powinno być, nie jak jest. A jak powinno być? Powinno być inaczej. Jaki wyrok powinien być? Bo tu w ogóle jeszcze, nikt się nie trzyma. Jeszcze poczekaj, bo to jest bardzo ciekawe zdanie z tego uzasadnienia, że bardzo dobrze, że te filmiki powstały, sędzia mówi, ponieważ konieczne było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem, jaki stanowią i stanowić będą agresywni imigranci z krajów islamskich lub krytyka socjalizmu. Co powiedział? Krytyka socjalizmu jest problemem, tak? Czy co? Tak? Że dobrze, że powstały te filmiki, ponieważ trzeba uczulić na to społeczeństwo, że krytyka socjalizmu jest zła. Nie, oni krytykują socjalizm. Nie, to tak. Z tego zdania wynika... Nie tak powiedział. Powiedział, że dobrze, że powstały filmiki, bo zwrócenie uwagi na... Na problem, jaki stanowią i stanowić będą agresywni imigranci z krajów islamskich lub krytyka socjalizmu. Co, czyli będzie stanowić problem krytyka socjalizmu? Tak, czyli jak oni krytykują socjalizm, a krytykują, bo chcą się domagać więcej pieniędzy niż dostają, to nie możemy ich tu trzymać. Bo jak oni się zaczną o swoje dopytywać, to Polacy też pójdą po więcej. Ale co za nonsens jeden wielki. Co to jest w ogóle? No dobrze. Coś masz jeszcze? Ostatnie 2 minuty audycji są, więc jak chcesz jeszcze gadać. Tylko jedno zdanie, że wyrok powinien być taki, że powinno było się dokopać temu, co ten na YouTubie filmik puścił i to koniec. Dlaczego? No to czekaj, bo to się sprzeczysz. Mówiłeś, że dobrze oni robią. Oni dobrze robią, tak. Czeczeni robią dobrze. A on zrobił źle? Dlaczego? Puścił ten filmik na YouTube, bo to był filmik nacjonalistyczny. Okej, dobra. Dobra, to dzięki, to pa. Co tutaj jeszcze tam? Oczywiście jest, że zadań dubio pro rea, czyli wszystkie wątpliwości na korzyść oskarżonego i to zadecydowało przy uniewinnieniu, ponieważ niejednoznacznie wynika z tych filmików, że do któregokolwiek z tych artykułów można je podłączyć. Sędzia pisze tak, to jest, chcę zdanie to przeczytać. Pisze tak. Uzasadnione wydaje się użycie określenia agresywny pasożyty w stosunku do osób, które są agresywne i prowadzą pasożytniczy tryb życia. Gdyby znowu było prawo precedensowe w Polsce, to ja bym na cały głos krzyczał pełną, otwartą moją mordą do wszystkich urzędników, że to są agresywne pasożyty i nikt by nie miał prawa mnie skazać, że ja kogokolwiek obrażam. Jeżeli to nie jest obraźliwe, bo przecież to są pasożyty i są agresywne. No przyłażą do firm i zabierają pieniądze tym firmom. Zresztą przeważnie bez sensu i bez uzasadnienia, a nawet jak mam uzasadnienie, to dalej to jest agresja. Czyli co? Możemy po prostu, chodźmy w świat i mówmy, że biurwy to są wstrętne pasożyty i tak dalej, stare, śmierdzące, brudne. To nie jest w ogóle obraźliwe według tego sędziego. Jakby co, to powołajcie się na wyrok tego pana, bo to nie jest obraźliwe. Bo to prawda. No, może jestem śmierdząca i brudna, ale czemu stara? No, bo nie wiem, może stara duchem. Wszystkie wątpliwości na korzyść oskarżonego. Jeszcze jedno zdanie, które mi się tutaj bardzo spodobało. Sąd stwierdza, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie daje żadnych podstaw, a już tym bardziej dostatecznych w rozumieniu prawa. Czyli czy ja mogę powiedzieć, że to jest ten sędzia to jest stary idiota i według jego własnego uzasadnienia to nie jest obraźliwe, bo ja właśnie mogę wykazać, że to jest idiota i że jest stary, bo jest w sądzie okręgowym, tak? Tak, on nie znieważył mniejszości czeczeńskich oraz no ja jego też nie nawoływał do nienawiści na tle narodów. Czyli ja tego starego durnia w ogóle nie mogę znieważyć w takim razie, bo powołuje się na jego własne słowa, że to jest głupie, nie? Rany, co jest nie tak z tym? No ja myślałem, że sędziowie mają się trzymać prawa. Tu wychodzi, że oni mogą mieć swoje własne zdanie na każdy temat i po prostu sobie oceniają według własnego zdania, a prawo sobie mogą dostosować, jak im się tylko chce. Tak? No i miałam dzisiaj jeszcze dużo powiedzieć i nie powiedziałam. Tak, tak. I ten wyrok mnie przeraził. Naprawdę mnie przeraził z punktu widzenia pracownika wymiaru sprawiedliwości, bo ja już się z wieloma sędziami spotkałam i... z wieloma, tak, znaczy współpracowałam i widziałam ich inteligencję lub jej brak, ale to trochę, no trochę przeszło w ogóle moje najśmielsze oczekiwania, co może być. A ja bym chciała jeszcze jednak to polityczne piekło na rozluźnienie audycji na koniec przeczytać. Ja zdążę w 3 minuty. Okej, okay. Polityczne piekło, mam nadzieję, że wiele z was nie zna tej historyjki. Józiek, pójdź się Boga. Co teraz będzie? Wpływowy poseł umiera na ciężką chorobę. Jego dusza trafia do nieba i wita go święty Piotr. Witaj w niebie. Zanim tu zamieszkasz, musimy rozwiązać tylko jeden problem. Mamy tu pewne zasady i nie jestem pewien, co z tobą zrobić. Jak to co? Wpuśćcie mnie, mówi poseł. Cóż, chciałbym, ale mamy polecenia z samej góry. Zrobimy tak. Spędzisz jeden dzień w piekle i jeden dzień w niebie. Potem możesz sobie wybrać, gdzie chcesz spędzić wieczność. Serio? Ja już wiem, chcę trafić do nieba, mówi poseł. Wybacz, ale mamy inne zasady. Po tych słowach święty Piotr odprowadza go do windy, a poseł zjeżdża w dół, w dół, w dół, prosto do piekła. Drzwi otwierają się i poseł jest pośrodku pełnego zieleni pola golfowego. W tle jest restauracja, a przed nią wszyscy jego przyjaciele oraz inni politycy, którzy pracowali z nim. Wszyscy są szczęśliwi i świetnie się bawią. Podbiegają do posła i witają go. Ściskają oraz wspominają stare dobre czasy, gdy bogacili się kosztem zwykłych ludzi. Potem grają w golfa, a następnie jedzą kolację z kawiorem i czerwonym winem. Jest także szatan, który jest naprawdę fajnym i sympatycznym gościem. Świetnie się bawi i tryska humorem, opowiadając dowcipy. Poseł bawi się tak doskonale, że nim się orientuje, mija jego czas. Wszyscy ściskają i machają na pożegnanie. Gdy winda rusza w górę, winda jedzie, jedzie, jedzie, aż drzwi się otwierają w niebie, gdzie czeka na niego święty Piotr. Czas odwiedzić niebo. I tak mijają 24 godziny, w których mąż stanu spędza czas z duszyczkami, naskakają z chmurki na chmurkę, graniu na harfach i śpiewaniu. Bawią się całkiem nieźle i nim się orientuje, mija jego czas i powraca święty Piotr. Cóż, spędziłeś jeden dzień w piekle i jeden dzień w niebie. Wybierz zatem swój los. Poseł myśli chwilkę i odpowiada. Cóż, nigdy nie myślałem, że to powiem. To znaczy, w niebie jest naprawdę cudownie, ale myślę, że lepiej będzie mi w piekle. Tak więc święty Piotr odprowadza go do windy i poseł jedzie w dół, w dół, w dół, prosto do piekła. Otwierają się drzwi i poseł jest pośrodku pustyni pokrytej śmieciami i odpadami. Widzi wszystkich swoich przyjaciół ubranych w szmaty, zbierających śmieci do czarnych plastikowych toreb. Nagle podchodzi do posła szatan i klepie go po ramieniu. Nie rozumiem, mówi senator. Jeszcze wczoraj było tu pole golfowe, restauracja, jedliśmy kawier i tańczyliśmy. Teraz jest tu tylko pustynia pełna śmieci, a moi przyjaciele wyglądają strasznie. Szatan spogląda na posła, uśmiecha się i mówi: wczoraj mieliśmy kampanię wyborczą, a dziś na nas zagłosowałeś i jest już po wyborach. Dziękuję. Dobranoc. To była Becia i program Prawniczek. Masz jeszcze 10 sekund, żeby się pożegnać. To daj śmiech. Nie, to tak. Dobrze. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że autor tego oryginału jest nieznany, a prywalne tłumaczenie z netu było. Nie moje. Pa! Albert, wychodzimy!